นิ่งนิ่งไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนใจทำสมาธิภาวนาผู้ใดไม่สนใจทำสมาธิภาวนาผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่สนใจในตัวเองปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามยถากรรมบางคนก็ว่าภาวนาเป็นธรรมอันลึกซึ้งยากแก่คนทั่วๆไปจะทำได้ผู้เข้าใจเช่นนั้นก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ไม่เป็นไปตามความจริงอันความจริงแล้วการฝึกหัดภาวนามันก็เป็นการฝึกให้รู้จักตนของตนนั่นแหละเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยมันไม่รู้จักตัวมันไม่รู้ว่าตนเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะมาเกิดในโลกนี้มาอย่างไรมีเหตุมีปัจจัยเป็นมาอย่างไรเกิดมามีโลกมีนามมาแล้วอย่างนี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วไม่ต้องฝึกฝนอบรมอะไรจิตใจมันก็ดีขึ้นกิเลสมันก็เบาบางออกไปอย่างนั้นเหรออันหมู่นี้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องวินิจฉัยตัวเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องลำบากการภาวนาหรือเป็นเรื่องไม่จำเป็นไม่ควรจะเห็นไปอย่างนั้นต้องเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากถ้าคนเรานี่ไม่ลำบากซะก่อนมันก็ไม่ได้ดีไม่อดไม่ทนทำความดีอย่างนี้มันจะได้ดีมาแต่ไหนอ่ะคนผู้ที่ได้ดีทั้งหลายในโลกอันนี้ล้วนแต่ลงมือทำทางนั้นนะทำความดีผู้อยู่ครองเรือนก็ทำความดีตามภาวะของผู้ครองเรือนผู้เป็นนักบวชก็ตั้งใจทำความดีให้เต็มภาวะของความเป็นนักบวชมันก็ถึงจะดีได้เพราะความดีมันเกิดจากการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันดีขึ้นมาเองไม่มีอย่างคนเรานี่นะในสังเกตดูสิเป็นผู้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญต่างๆหมดเนี่ยมันล้วนตั้งแต่ได้ผ่านการฝึกตนมาทั้งนั้นเลยล้วนแต่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แล้วก็ประกอบกับบุญกุศลความดีที่พวกนั้นทำมาแต่ก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาสมทบกันเข้าก็เลยเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจนี่มันเหตุปัจจัยของชีวิตมันเป็นมาอย่างนี้ให้พึงพากันเข้าใจแต่ทีนี้จะไปเรียนตวิชาความรู้ในทางโลกให้เชี่ยวชาญแต่ในทางโลกเท่านั้นมันก็ยังไม่พอ เพราะความรู้ในทางโลกนั้นมันก็ชี้แนวทางให้ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงอัตภาพนี้ไปชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองแล้วความรู้เหล่านั้นก็ไม่เป็นอุบายที่จะละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ได้ละไม่ได้ความรู้ในทางโลกนะมันจะไปในทางสะสมกิเลสซ้ำซะด้วยความรู้ในทางโลกนั้นมันส่งเสริมให้สนุกสนานให้เพลิดเพลินเจริญใจอยู่ในโลกอันนี้พยายามปรุงแต่งโลกอันนี้ให้สวยงามขึ้นให้น่าอยู่น่าอาศัยเมื่อบุคคลไม่รู้แจ้งแล้วก็ไม่รู้เท่าก็หลงติดหลงติดการปรุงการแต่งนี่แหละปรุงแต่งให้ดีให้งามขึ้นให้สะดวกสบายขึ้นอย่างนี้นะผู้เกิดมาพบเข้าอย่างนี้ก็นึกว่าเป็นสวรรค์เมืองมนุษย์ก็ชื่นสมยินดีลงเมาอยู่งั้นไม่หวนนึกถึงว่าตนนั้นจะได้อยู่อาศัยในโลกนี้ไปนานเท่าไหร่ชีวิตนี้มีขอบเขตหรือไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงได้เพลิดเพลินมัวเมาไปในความสุขสนุกสนานชั่วคราวความสะดวกสบายชั่วคราวเหล่านั้นไอ้ผู้เป็นนักบวชเมื่อไปเห็นคฤหัสถ์เขาเพลิดเพลินมัวเมาสนุกสนานอย่างนั้นก็ชอบใจแล้ววันนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อห้ามใจของตนไม่ได้กรรมฐานไม่ปรากฏมันจำเป็นก็ต้องดิ้นออกไปผสมโรงกับเขานี่แหละความไม่รู้แจ้งความไม่ฝึกจิตใจมีแต่ความรู้ในทางโลกอย่างเดียวการฝึกใจการภาวนามีสติสัมปชัญญะโน้มเข้ามาในกายในจิตรึกเข้ามาหากายหาจิตอันนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้มุ่งรู้แจ้งในทางธรรมเพราะว่าธรรมนั่นอยู่ที่ไหนล่ะมีรูปร่างอย่างไรก็มีรูปร่างอย่างคนเรานี่แหละมีอวัยวะน้อยใหญ่อย่างนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็คือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนั่นแหละนั่นแหละท่านเรียกว่านามธรรมแปลว่าธรรมอันไม่มีรูปร่างมีแต่ชื่อเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้นะมันก็มีแต่ชื่อแล้วเราจะไปหาตัวตนหารูปร่างที่ไหนไม่พบหรอกไม่มีแต่ว่ามีแต่ชื่อมันต้องมีอิทธิพลเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในร่างกายของผู้ใดแล้วเช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ทำให้กายนี่กระชุ่มกระชวยทำให้ใจเบิกบานผ่องใสเอ้าถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ทำให้ร่างกายนี่กระสับกระส่ายกระวนกระวายแม้ใจก็กระวนกระวายไปเหมือนกันเมื่อไม่รู้แจ้งนั่นแหละอิทธิพลของเวทนานะมันขนาดไหนอ่ะเราทำไมถึงจะรู้ไม่ได้สัญญามันก็มีหน้าที่จำหมายจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งที่มีวิญญาณครองทั้งที่ไม่มีวิญญาณครองสัญญาก็ไปจำไว้หมดจำสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงต่างๆหมู่นี้นะมันล้วนแต่เป็นเรื่องของสัญญาทั้งนั้นตลอดถึงจำบุญจำบาปไปนู่นก็สัญญาทั้งนั้นแหละสังขารก็คือสภาพที่ปรุงแต่งจิตนี่แหละให้คิดดีบ้าง คิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างท่านเรียกว่าสังขารธรรมแบบนี้นะสังขารโลกก็ได้แก่อุปทินนกะสังขารสังขารที่มีใจครองเช่นคนสัตว์ต้นไม้คนและสัตว์นี่แหละเรียกว่าสังขารที่มีใจครองอนุปทินนกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาหินทรายกรวดแม่น้ำอะไรหมู่นี้นะนี่เรียกว่าสังขารที่ไม่มีใจครองมันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นแต่มันไม่มีจิตวิญญาณไปครองอาศัยเหมือนอย่างคนและสัตว์แต่ว่ามันมีตัวแมลงไปอาศัยอยู่ตามต้นไม้ตามดินตามอะไรหมู่นั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวของมันอยู่แล้วมันไม่ใช่ไปอาศัยอยู่ต้นไม้นั้นอันจิตวิญญาณไม่มีมันเป็นตัวขึ้นมาแล้วจึงได้อาศัยอยู่ต้นไม้นั้นหรืออาศัยอยู่ดินอย่างนี้วิญญาณก็ได้แก่ความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ให้สันนิษฐานดูวิญญาณเหล่านี้มันก็ออกไปจากใจนี้เองถ้าไม่มีใจนี้วิญญาณนี้ก็ไม่มีเลยก็สังเกตดูคนตายเป็นไงล่ะนี่แหละคนตายจิตวิญญาณมันถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วตาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยหูก็ไม่รู้สึกต่อเสียงจมูกก็ไม่รู้สึกต่อกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นก็ไม่รู้จักรู้ไม่รู้สึกต่อรสหวานรสเค็มรสขมรสอะไรต่ออะไรไม่รู้ทั้งนั้นเลยอวัยวะร่างกายทุกส่วนไม่ยอมรับรู้ความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวอะไรเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตวิญญาณนี่ออกจากร่างนี้แล้วนะในเมื่อจิตวิญญาณยังอาศัยในร่างอันนี้จิตกระแสของจิตนี่แหละมันแล่นไปอาศัยอยู่ตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆหมู่เนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัมผัสอะไรเมื่อมีอะไรมาถูกต้องเข้าจิตมันจึงรู้ทันทีเลยเพราะมันเนื่องกันน่ะวิญญาณตาเป็นต้นเหล่านี้มันเนื่องอยู่กับจิตนู่นนี่เมื่อเราทำใจให้ตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้นะก็พึ่งเพ่งพิจารณาดูรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้ให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแปรปรวนแตกดับไปไม่ยั่งยืนถาวรทนทานอะไรเลยไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเวลามันตั้งอยู่นี่มันก็ไม่อยู่นิ่งๆอ่ะมันก็แปรผันวันไว้ไปมากระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อยู่อย่างนั้นจิตนี่เมื่อไม่รู้เท่าก็พลอยเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามร่างกายสังขารนี้นี่แหละคำว่าเรื่องของความทุกข์ละเป็นเรื่องความไม่สงบเป็นเรื่องของความวันไว้ถ้าปล่อยให้ใจวันไว้ใจก็ไม่สบายเป็นทุกข์ถ้าฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีเข้มแข็งด้วยดีแล้วไม่ยึดถือรูปธรรมนามธรรมอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้นะจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์แม้จะอาศัยอยู่ในสภาวะที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแปรผันวันไหวอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อจิตนี้รู้แจ้งอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ร่างกายหวั่นไหวไปจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามจิตก็ตั้งมั่นอยู่โดยลำพังนี่แหละการฝึกจิตนะมันดีอย่างนี้ฝึกให้มันเข้มแข็งให้มันตั้งมั่นแล้วมันก็มีปัญญาแบบนี้นะ มันก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้แจ้งในสังขารนามรูปต่างๆหรือว่านอกนามนอกรูปนี่ออกไปก็รู้แจ้งไปหมดเลยเป็นงั้นรู้ตามความเป็นจริงอันรู้ไม่จริงนั่นหมายความว่ารู้ไปตามสมมุติของโลกเฉยๆโลกเขาสมมุติว่าหญิงว่าชายสมมุติว่าเงินว่าทองเป็นต้นเหล่านี้ก็สมมุติว่าเงินทองของมีค่าน่าต้องการน่าปรารถนาอย่างนี้นะกดดิ้นล้นอยากได้บ่นี่นะนั่นแหละอันนี้มันอยากได้ไม่ใช่อยากได้ด้วยปัญญานะมันอยากได้ด้วยอวิชชาอยากได้แล้วก็แสวงหาไปในทางทุจริตบางคนนะเมื่อแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็แสวงหาไปในทางทุจริตเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ได้สมบัติเหล่านั้นมานี่เรียกว่าความอยากได้มันประกอบไปด้วยอวิชชามันก็เป็นเหตุให้ได้ทำบาปอย่างนี้แหละชี้ให้เห็นว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามถ้าไม่ฝึกจิตนี้ให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้วมันก็ละบาปไม่ได้พูดกันง่ายๆนะแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้คนเราถ้าละบาปไม่ได้บำเพ็ญบุญให้เจริญขึ้นไปไม่ได้แล้วก็หาความสุขไม่ได้จะไปเอาความสุขมาจากไหนล่ะนะเมื่อละบาปไม่ได้บาปมันก็รบกวนจิตใจนี่ให้วุ่นวายเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหละก็เรียกว่าผู้มีภาวนาให้เข้าใจไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งสมาธิทุกครั้งทุกคราวไปจึงเรียกว่าภาวนาถ้าไม่นั่งสมาธิแล้วไม่ถือว่าเป็นภาวนาไม่ใช่เรื่องการภาวนาเนี่ยจึงไม่เลือกเพศนั่นแหละไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสมัยไม่เลือกการการใดก็เป็นการภาวนาทั้งนั้นเธอมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตตัวเองนี่นะให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่วนี่เรียกว่าภาวนาก็ถ้าผู้ใดทำได้อย่างนี้จะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชก็เรียกว่าผู้มีภาวนาให้เข้าใจไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งสมาธิทุกครั้งทุกคราวไปจึงเรียกว่าภาวนาถ้าไม่นั่งสมาธิแล้วไม่ถือว่าเป็นภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกการนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาแล้วตั้งสติให้แน่วแน่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปพยายามควบคุมจิตอยู่ภายในให้ตั้งมั่นลงอันนี้ท่านเรียกว่านั่งสมาธิสมาธินี่แปลว่าตั้งมั่นกายก็นั่งนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนแล้วก็พยายามทำใจให้ตั้งมั่นลงไปนี่อย่าให้ใจมันวอกแวกอาศัยสตินี่แหละที่ใจมันไม่วอกแวกนั่นนะถ้าขาดสติแล้วใจนี่ไม่อยู่เลื่อนลอยไปทีนี้เมื่อเรานั่งสมาธิฝึกจิตใจในขณะที่นั่งอยู่นั่นนะฝึกจิตใจให้สงบพอสมควรแก่ความสามารถของตนได้อย่างไรแล้วก็จำอุบายอันนั้นไว้ ตนเจริญกรรมฐานอะไรจิตจึงสงบอย่างนี้นะก็จำกรรมฐานอันนั้นไว้ต่อจากออกจากสมาธิไปแล้วก็ระลึกถึงกรรมฐานอันนั้นบ่อยๆกลวดดูใจตัวเองเพ่งดูว่ามันยังไม่ลืมเลือนในกรรมฐานนั้นหรือว่าลืมเลือนไปเสียแล้วนี่ก็ต้องมันตรวจดูเสมอพูดง่ายๆว่ามันตรวจดูจิตของตนเองมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอยู่หรือว่ามันเบื่อหน่ายต่อบุญต่อคุณนี้แล้วเมื่อเพ่งดูตรวจดูเห็นว่าจิตของตนตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นอยู่ไม่เบื่อไม่หน่ายเลยมีแต่ปีติมีแต่ยินดีเอิบอิ่มอยู่ในบุญในคุณเพราะเป็นของวิเศษบุญทั้งหลายคุณทั้งหลายนั่นนะเมื่อเกิดมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วทำใจผู้นั้นให้เบิกบานผ่องใสให้สงบให้เย็นนี่เหตุนั้นนะจึงว่าเป็นของวิเศษนั่นแหละบุญคุณนี่นะก็เมื่อเราพยายามรักษาบุญกุศลนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ทุกอิริยาบถนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็พยายามมีสติคอยประคับประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันเอียงไปทางบาปอกุศลต่างๆอย่างนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าภาวนาแบบนี้นะภาวนานี่พยายามรักษาบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญมานั้นไม่ให้เสื่อมนี่คำว่าภาวนานะให้เข้าใจ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลำบากแบบนี้นะนั่นเพราะเมื่อเวลาเรานั่งภาวนาทำใจสงบทำบุญคุณพระรัตนตรัยตัวนี้ให้เกิดขึ้นในใจเราใจเราก็สบายเมื่อออกจากภาวนาก็พยายามประคองใจที่สบายอยู่ให้สบายเรื่อยไปเมื่อเวลามีเหตุอันไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นง่ายๆนี่เพราะใจที่มันสบายแล้วมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วเรื่องอะไรแล้วมันจะไปตื่นเต้นกับเรื่องไม่ดีต่างๆเพราะของร้อนมันก็รู้สิบัดนี้นะเมื่อใจสงบใจสบายเย็นแล้วมันก็มีปัญญามองเห็นกิริยาอาการไม่ดีของคนอื่นนั้นว่าเป็นของชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไม่ควรหลงคนส่วนมากมันหลงนี่เมื่อเขาแสดงกิริยาอาการโกรธเคืองให้แก่ตนเกิดไม่พอใจทันทีแล้วโกรธตอบแล้วคุณเครื่องตอบแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าคนลืมตัวลืมบุญลืมคุณความดีที่ตนทำมาไม่มันกรวดกาอยู่เสมอแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดมันกรวดกาอยู่เห็นบุญเน้นคุณตั้งอยู่ในใจของตนอยู่เสมออย่างนี้นะเมื่อมีใครแสดงกิริยาการไม่ดีต่ออย่างนี้ตนก็รู้เท่าทันทีเลยเจ้านี่มันจะเอาความชั่วมาให้เราเราไม่เอาแล้วความชั่วของใครสร้างขึ้นผู้นั้นก็รับเอาไปแต่เราจะไม่รับเอาความชั่วของใครในโลกอันนี้นะมีสติต่อสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะใจมันก็ตั้งมั่นอยู่สิมันก็ไม่หวั่นไหวไม่ยึดไม่ถือเอาความชั่วของคนอื่นนะใครจะแสดงออกมายังไงก็ช่างจะแสดงบทชั่วพาดพิงมาถึงตนก็ช่างตนก็ไม่รับเอาเพราะมันชั่วก็ยังว่ามันของไม่ดีอย่างวัตถุภายนอกอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเขาเอางูพิษมายื่นให้อย่างนี้เราจะเอาหรือจ้างก็ไม่เอาเพราะรู้ว่าเป็นงูพิษเมื่อไปจับมันจะกัดเอานั่นแหละจะไปเอาอะไรล่ะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย เมื่อรู้ว่าความไม่ดีมันจะนำมาซึ่งทุกข์เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เอาแล้วไม่รับแล้วมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่เนี่ยมันดีอย่างนี้เลยให้พากันเข้าใจอย่าปฏิเสธอย่าเข้าใจว่าไอ้คนอย่างเราเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกยังครองเรือนยังคลุกคลีอยู่ด้วยลูกด้วยเมียด้วยผัวยังคลุกคลีอยู่ด้วยการด้วยงานทำมาหาเลี้ยงชีพจะไปมีแก่จิตแก่ใจได้มาภาวนายังไงแล้วผู้ใดคิดอย่างนี้นะเรียกว่ามันคิดไม่ถูกคิดไม่ถูกจริงๆเพราะว่าไม่รู้ว่าชีวิตของตนมันยุ่งเหยิงอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสนั่นตนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสเพราะไปยึดถือเอากิเลสไว้ไม่รู้ตัวนี่คนส่วนมากเป็นงั้นถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าการยึดมั่นถือมั่นในกิเลสต่างๆพวกนี้มันเป็นทุกข์จริงๆเพราะนั้นจำเป็นเราต้องเพียรละมันการละกิเลสไม่ใช่ว่าละทีเดียวแล้วมันหมดไปเลยมันไม่มีเหลืออยู่ในจิตเลยนี่อันนั้นมันหมายเอาท่านผู้มีบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วเท่านั้นแหละมันถึงละกิเลสทีเดียวแล้วหมดไปเลยผู้ใดที่ยังสั่งสมบุญกุศลสติปัญญายังไม่เต็มบริบูรณ์แล้วไม่มีทางมันจะไปละกิเลสนั้นทีเดียวแล้วหมดไปเลยนั่นนะมันละไปได้เท่าที่กำลังสติสมาธิกำลังปัญญาของเรามีเท่าไรมันก็ละกิเลสบาปธรรมไปได้เท่านั้นให้เข้าใจเมื่อกำลังปัญญามันมีน้อยเท่านี้มันก็ละความชั่วไปได้เท่านั้นอย่างนี้นะละกิเลสไปได้เท่านั้นอันมันจะละให้ได้หลายกว่านั้นมันละไม่ได้เพราะกำลังมันอ่อนเหมือนอย่างคนมีกำลังน้อยอย่างเงี้ยจะไปปล้ำกับคนมีกำลังมากให้เขาล้มลงเนี่ยมันจะล้มได้ยังไงอ่ะตัวเองนั่นแหละล้มลงอ่ะเพราะว่าตนกำลังน้อยสู้เขาไม่ได้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จึงพยายามสั่งสมบุญกุศลอบรมสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในตนเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันต้องรู้ตัวอย่างนี้คนเรามันถึงได้ขยันทำความดีแล้วภาคเพียรละความชั่วออกจากตัวถ้าไม่รู้ตัวอย่างนี้แล้วมันก็เฉยเมยเลยไม่ทราบว่าจะทำไปทำไมทำความดีไม่เห็นได้อะไรหาเงินดีกว่ามันว่านั่นแหละเรียกว่ามันเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเข้าใจผิดอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระปรีชาปัญญาเฉลียวฉลาดมากทีเดียวเลยมากกว่าคนและเทวดาทั้งหลายคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงออกมานี่นะนี่แหละให้เข้าใจพระองค์แบ่งปัญญาให้พวกเราที่เป็นชาวพุทธที่เป็นบริษัทของพระองค์แท้ๆพระองค์ไม่ได้หวงปัญญาพระองค์ไว้มีเท่าไหร่พระองค์เปิดออกมาหมดเลยนะดังนั้นพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทของพระองค์ก็ต้องน้อมรับเอาพระปัญญาคุณของพระองค์เข้ามาใส่ใจของตนไว้ก็หมายถึงรับเอาคำสอนนั่นแหละเรียนท่องจำเอาคำสอนของพระองค์เข้ามาไว้ในใจนี้แล้วเมื่อจำคำสอนได้แล้วก็มันก็มีปัญญามันก็มีอุบายนั่นแหละก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละให้มันละสิ่งที่ควรละละความโลภความโกรธความหลงหมดนี่มันต้องอาศัยอุบายปัญญาทั้งนั้นแหละมันถึงละได้ แต่ปัญญานี้ต้องเกิดจากสมาธิต้องทำสมาธิทำฝึกใจให้ตั้งมั่นดังแนะนำมาแล้วนั่นแหละเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็หาอุบายปัญญาสอนใจของตนให้ละกิเลสเหล่านี้แหละสอนใจให้ละความยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนลงไปเมื่อสอนไปแล้วก็ปล่อยวางให้ใจมันรวมลงเป็นหนึ่งนี่แล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อย่าให้เสื่อมมันจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา